Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vaziyetle. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir. İnsanlar gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevkili dinleyiciler sizlere günaydın. Şevkili Ege. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım tutmuyor. Helikopteri zor idare ediyorum ben. Bir gün birinin tepesine düşeceğim böyle manyak manyak uçmaktan. Uçmayın o zaman Şevkili. Olur mu Şevkili Ege? Bugün zaten helikoptere binmeyeceğim de havada olacaktım. Çünkü bugün büyük gün biliyorsun. Nasıl büyük gün? Maçı diyorum sana. Hangi maçı? Akşamki maçı o. Sen başka bir gezegende mi yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun sen ya? Ne bileyim ben sizin halı saha maçlarınızı mı takip ediyorum Şevkili Bey? Ne alakası ne halı sahası ya? Bildiğin çim sahaya gidiyor. Çim sahaya gidiyor Fenerbahçe. Efendim? Fenerbahçe Chelsea maçından bahsediyorum bu çarşamba biliyorsun. İki haftadan sonra bugünü bekliyorduk. Şimdi İngiltere'deki maç gerçekleşecek. Dün de o maç Şenol Bey. Nasıl dündü lan? Lan bir kere düzgün konuş ya. Nasıl düzgün konuşayım lan? Şey abi bir dakika. Ya senin ben hiçbirini anladım. Yani maç dündü diye. Yani zaten hiç üstüne başmaya gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Sonuç belli diyorsun. Şenol Bey bak şimdi. Yanlış bir yolda ilerliyorsun. Ne alakası var yanlış yolda ilerlemeye? Ne alakası var? Kime yol gösterecek durumu kalmış? Ben sana açık açık söylüyorum oğlum. Ben sana durumu söylüyorum. Şenol Bey yapmayın bakın. Zaten milletin morali bozuk. Saçma saçma konuşuyorsunuz bu konu hakkında. Bir de uzatmayın. Dündü maç. Nasıl milletin morali bozuk? Millet böyle heyecanla bekliyor maçı. Şenol Bey dündü maç ya. Salı günü maç mı olur ya? Ne yapayım öyle yapmışlar. Dün geceydi maç. Nasıl dün geceydi maç? Ben bunu ifade etmenin çeşitli yolları muhakkak vardır ama makul insanlar bir yoldan gidince hemen anlıyorlar. Maç dündü. Bu gece maç yok. Çünkü dün yapıldı. Sen başka maçı seyrettin. Nasıl başka maçı seyrettim? Herkes aynı maçı seyretti. Hiç gazeteye bakmadınız bu sabah. Ne bakacağım ben gazeteye? İşte ne bakacağım gazeteye dersen böyle gelirsin karşıma. Ne alakası var? Ben sana espriyi söyledim. Ne espri ne Şenol Bey? Çok özür dilerim. Espri ne? Nasıl? Espri söylemiyor. Nedir espri? Espri bu akşam tek vücut olacağız. Tek vücut siz olacaksınız Şenol Bey. Ben size söyleyeyim. Dün gece herkes tek vücuttu. Şimdi bu gece siz böyle tek başınıza bir tane vücut olarak duracaksınız. Her zamanki gibi bir vücut yani. Bir güzel yağlayın onu isterseniz öyle. Kremleyin bir şey yapın yani. Ne? Niye krem sürecekmişim? Ne bileyim ne yapacaksın başka vücudunla? Bari böyle yaparım. Ha bodybuilding yap o zaman tamam Şenol Bey. Ya şimdi Şevki Akacığım bana bir espri yapıyorsun ama bu espriyi ben anlamadım. Lütfen bana bu espriyi açıkla. Sen espri falan yapmıyorum Şenol Bey dündü maç. Nasıl dündü ben niye seyretmedim o zaman? Ne bileyim ben ne yaptın sen düşündün ne yaptın? Kaçtaydı? 21.45'teydi. Bak saati de uydurdum. Ya aç bir gazeteye bak ya. İnince bakacağım zaten. Sana güvendiğimi zannetme. İyi bu gece kaçta maç? Bu gece Şakız'da. Ha, Şakız'da. İyi aç Şakız'da bakalım maç var mı? Sen niye benim konuşma güçlüklerimle dalga geçiyorsun? Bir şey demiyorum Şevki Bey. İyi o zaman iyi şanslar diliyorum ben. Şansa da pek ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum Şevki Bey. Şevki Bey böyle konuşmayın. Milletin morali bozuk zaten dalga geçiyorsunuz zannedecekler. Kafayı gömecekler buldukları yerde. Kim ne gömecek kafayı? Biz gömeceğiz kafayı akşam. Gömmüş Şenol Bey. Sizin kafayı kuma gömmüş. Dünyada ne oluyor ne bitiyor haberin yok ya. Allah Allah Şevki Ege sen ne küçük bir insan olur. Sen başka takımı tutuyorsun galiba. Efendim? Sen başka takımı tutuyorsun da bu geceki maçı yok sayıyorsun. Tamam Şenol Bey ne haliniz varsa görün. İyi eğlenceler diliyorum ben size. Yani eğleneceğiz de dur bakalım gece 5'te evinden alırım tura çıkarız. Çıkarsın abi. Manyak manyak yaşıyorsunuz. Hakikaten böyle tüylerimizi. Dün beraber seyretseydik maçı, şimdi böyle dertleşiyor olacaktık. Şimdi saçma saçma konuşmanız yüzünden size söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Bana söyleyecek bir şey yok oğlum. Kıskanç adamdan ben dinleyecek bir şey gerek yok bana. Salı gecesi maç mı olur? Bir yalan uyduruyorsun. Kendinden başka kimsenin de inanmadığını fark etmiyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, günaydın efendim. Saat 8.25, modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Her şeyden önce bugün bir tebrikle başlamak lazım herhalde. Siz konuştunuz gerçi Şenol Bey'le ama Fenerbahçe'yi bir tebrik, tebrik edeceğiz. İngiliz muhipleri derneği. Fenerbahçe'yi bir tebrik etmek lazım. Lazım ablam demiş. Evet, gerçekten de. Zaten bütün gazetelerde de bu yazıyor. İki defa ben göz ucuyla baktım maça. İkisinde de öyle, ne yapacağını şaşırmış, şaşkın bir takım görüntüsü yoktu. Gol atmaya çalışan bir takım vardı. Maalesef atamayan bir takımdı ama. Olsun. Olsun. Evet, yani bazılarının umduğu gibi de öyle büyük bir yenilgi de almadı yani. Tabii canım. İlk 8'e kaldı. Avrupa'da ilk 8'e kaldı. Şimdi buna uzun uzun indireceğiz. Avuntu değil tabii bunlar ama. Uzun uzun yok, avuntular zaten büyük mağlubiyetlerden sonra oluyor ya. Mesela 5-0, 8-0 falan yenilseydi bu laflar hakikaten bir avuntu. Avuntu olacaktı. Şimdi da. Çok şimdi... anlamı yok. Bunlar şu anda değerlendirme olarak konuşuyor. Bence hiç konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Kimsenin ağzına bıçak açmıyor. Dün gece benim işte o korktuğum sessizlik vardı. Hatta bir ara açtım. 1-0'dı. Başka bir kanalda bir şey seyrediyorum. Kulağımda sokakta böyle bir gol sesi yükselsin. Çünkü hani beraberlik yakalansa bile çıkıyorduk ya. Tabii canım. Atlıyorduk ya. Hı-hı. Böyle bir gol sesi bekliyorum sokaktan. Sessizlik, sessizlik. Bir noktadan sonra böyle iyice kesifleşti sessizlik. Bir baktım 2-0 olmuş. Ondan sonra da tadımız kaçtı zaten tam anlamıyla. Sen bir uğur olsun diye herhalde izlemedin maçı diye tahmin ediyorum. Ben genel olarak tüm spor dünyasına uğur olsun diye hiç izleme. Sadece futbol çünkü değil. Çünkü ters ters konuşuyorsun izleyince maçları. Öyle. Ama bir ara böyle bir maç sırasında Bürge'ye baktım. Bir dakika, maç sırasında dedin, televizyonda maç varken ben yoksa... Dün eve biraz geç döndüm. O sırada Bürge maçı açmıştı. Ben tamam. Maçı kapatmadan şöyle bir yorumda bulundum. Az tecrübemle biliyorum ki spiker böyle boş konuştuğunda arkasından gol gelir gibi bir laf ettim ben. Hadi ya. Hı-hı. Hemen maçın başında mı daha? Ben maç... Yok, o sırada zaten yemiştik. Hemen ardından gol gelmedi. O kadar da şey değilim yani. Ama çok da hayır alamet değildi spikerin konuşmasından anladığımız. Doğru. Doğru. Şimdi ona uzun uzun bakacağız. Belki konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Benim olmadığım zamanlarda olursa da daha iyi olur ya, ben daha ne konuşayım. Şimdi zaten bunun hani galibiyetin üstüne konuşmanın anlamı var. Seviniyorsun, güzel bir şey üstüne konuşuyorsun. Bir, böyle tatsız bir olay üstüne saatlerce konuşmanın anlamı yok o kadar. Canım daha çok konuşulacak ya. Daha dur. Daha hiçbir şey konuşulmadı ki. Maçtan sonra. Hep maçtan önce şimdi. Maçtan önce. Ben konuşmam. Maçtan sonra olmuş bitmiş. Yani önümüzde bir şey yok. O zaman konuşmanın anlamı yok. Konuşmam, konuşulmasına da şey yapmam. Zemin hazırlamam bence. Tamam. O zaman senin o bir tane kara kuru bir arkadaşın var ya. Evet, o maça mı gitti? Nerede o? Onu... Ne bileyim, o çocuk. O çocuk pideci çocukla motosikletiyle gelir birazdan. Onunla konuşun. Ya gün içinde bir tane şey geliyor. Aynı Fahir zannediyorum ya. Geldiği zaman motoruyla geliyor, kapının önüne kurye. Kurye geliyor, bir tane şey getiriyor. Katalog getiriyor, dosya getiriyor bir şey. Bir de kaskını çıkarmıyor ya Fahir geldiği zaman. Evet, aynı. Ha, o da çıkarmıyor. Gizemli motosikletçi. Fahir yine bir espriler peşindesin diye böyle tam diyecekken tanıyorum ki o değil. O peki değil efendim. Böyle bir şey. Manşetlere bakacağız ama önce bir hava durumunu öğrenelim. Bütün bu olaylar nasıl bir hava durumu ve nasıl bir gökyüzü altında gerçekleşiyor onu bir bilelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.36 modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Devam edelim. Bu sene 2008'de ÖSS ile ilgili bir dedikodu vardı, hatırlıyorsun. Evet. Hatta bize... Herkese serbest olacak. Yani sınavdan girişler ne puan olacak. Alırsan al, İstediğin üniversitede okuma hakkın olacak gibi bir söylenti vardı. Sen kimden duyduğunu o tamamen... Alkollü bir adamdan duymuştum. Daha sonra benden 30 YTL istemişti. Vermiştin mi? 5 YTL verdi. Biraz saf. Yani memlekete dönmek için 30 YTL lazım falan demişti. O haberi verdikten sonra. O biraz senin saf anına gelmiş. Herhalde efendim. Yani çok iyi bir muhabir olduğumu zaten hiçbir zaman iddia etmedim. Ama bu haberi manşetlere taşımıştım. İşte o adam bugün haklı çıkıyor. Kısmen. Fakat nasıl olur? Çünkü 30 YTL ile belki memleketine dönebilecek, kısmen doğru. Ama hani şey söylentisi vardı ya, ÖSS'de bu sene rekor taban puan düşüş olacak. 500 bin kişi girmeyecek ÖSS'ye durup dururken falan filan diye. Çünkü hani liseler sonucunda bu sene bir şey oluyordu. Zaten ÖSS... İlk mezunlarını verdiği sene. Ha, bir garip yıl değil mi bu? Evet. Şey dönemi, 4 yıllık eğitim falan, 8 yıllık eğitim, evet. Böyle bir geçiş, evet, dönemi, evet, olacak. Bir geçiş dönemi olduğu için 2008'de başvurular düşecek falan filan diyorlardı. Hatta ÖSYM de bunu böyle söylemişti. Ummuş. Ama maalesef, gerçi niye maalesef diyorlar, rekor denecek başvuru olmuş. 1.643.000 aday başvurmuş. Bu sana tabii hiçbir şey ifade etmedi. Yo, çok net bir ifade var burada. Ne? Bunun 1 milyonluk kısmından fazlası zaten sabit ÖSS'ciler. Sabit ÖSS'ciler derken bunu meslek haline getirmiş adamlardan. Yani işte düzenli olarak ÖSS'ye giren insanlar var. Bunun böyle çok büyük bir kısmı, büyük bir yığını sabit. Her yıl giriyorlar sınava. Geçen seneye göre 133.000 kişilik yine bir düşüş varmış. Ama öyle hani... Demede kulak dediğimiz rakam olarak da. O yüzden... iyi şanslar diliyoruz hepsine. Bol şans dilerim. Bunu göz önünde bulunduralım. Lütfen. Lütfen diyoruz ve ne yapıyoruz? Hedefteki insanlar köşemize geçelim. Hedeftekiler dın dın dın dın. Hedeftekiler değil. Yalnız... Ya bu hedefteki de hedef göstereceğimiz bir yaklaşım değil herhalde, değil mi? O değil. Bir işe. Her aklı Selim'in söyleyeceği gibi bu soruya değil diyerek cevap veriyorum. O zaman daha böyle ortam gerginken böyle bir isim koymasaydık da başka bir şey koysaydık. Canım, zirvedekiler deseydik. Hayır. Manşettekiler. Adam kendi kendine hedefte görüyorsa ben köşenin ismini niye değiştireyim ya? Ha, kendileri mi açıklamışlar hedefteyim? Tabii canım. Bir kişi. Bir kişiden bahsediyorum. Kişi. Ben hedefteyim arkadaş diye adam bağırıyor Belgrad'dan. O zaman ben hiç kimsenin şey duymadığı birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hedefte olan insanlar çok seslerini çıkarmamaya çalışıyorlar. Tabii. Ama nerede kıyıda köşede unutulmuş, ne oldu hatırlanmayan bir adam varsa tahminde bulunmak istiyorum. Söyle. Selçuk Ural hedefte olduğunu mu iddia etmiş? Selçuk Ural değil. Hmm. Değil. Belgrad'dan bir isim. Belgrad'dan. Belgrad'da da binlerce bildiğim insan var Belgrad'da yaşayan. Hangi bir birini söylesem bilmiyorum. Söyle bakalım. Belki binlerce, doğru. Yüz binlerce isim biliyorum ben Belgrad'dan. İlk aklına geleni söylemeni istiyorum. Bilemedim. Kimmiş? Radivoje. Radivoje. Belgrad'ın en mi? Sevilen sanatçılarından. Değil mi? Bosna Hersek'te Belgrad'da yaşayan, yaşadığı eve bugüne kadar 5 kez göktaşı isabet edince adam delirmiş. Radivoje Lajic demiş ki, üniversiteye gitmiş, böyle bir şey başına gelince insan üniversiteye mi gider ya, bilmiyorum da. Şimdi bak, bu adam gerçekten saf bir adammış. Niye? Yani bir insanın kafasına 5 defa güneş geçiyor. Evet. Ne göktaşı düşüyorsa. Evet. Git sen bunu, senin özellikle Amerika'da peşine takılacak binlerce işsiz güçsüz adam var. Adam başını $50 alsan, ben sizin ruhani liderinizim. Yarın öbür gün dünya yok olurken bizi alacak uzay gemisinin koordinatlarını bana bildirecekler. Siz benim çevremde takılın. Bana kot mont alın. Arabaya benzin doldurun falan diyerek böyle güzel güzel takılır. Kimse de sorgulamaz. Hiçbir özelliği olmayan insan peşine binlercesi takılırken kafasına 5 defa göktaşı düşmüş adamın, ama böyle ses çıkarırsa, niye üniversite, niye benim başıma düşüyor, muhtardan niye yardım yok falan diye ses çıkarsa kimse de peşine takılmaz. Yardım etmez. Ya en kötüsünden Amerika'ya gidemiyorsa hadi uzak diye, gelsin Türkiye'ye. Hakan Akdoğan ve arkadaşları var. O en azından bir kebabını yer ya. Meraklısı da şey yapar, damını onarır. Hiç doğru. Şey yapmadan. Ofu Müzesi'nin altında ne güzel kaşarlı döner yapan yerler var benim bildiğim. Of, o hemen İstiklal'in o şeyde. Oraya gelsin. Onlardan yardım istesin. Doğru söylüyorsun, ama bir yandan da zaten aşağı yukarı belki bunu yapacak da bir ön hamle olarak şöyle demiş Radivoje. uzaylılar tarafından hedef alındığım açıkça ortada değil mi? Çok özür dilerim de uzaylı dediğimiz ve dünya yani milyonlarca ışık yılı öteden dünyadaki bir evi taş atıyorlar. Kestirip evet taşla mı? Uzaylı taşla mı saldıracak bize? Ana lan gözünü at! Göktaşı ne? Uzaylıya göre taş mı ya? Ya bilmiyorum EBA'da da uzaylı taşla saldırıyorsak işte göktaşı demek ki iriceme bir yaratık. Hatta daha da iri bir adam bu. Bir kısmı çünkü atmosferde yanıyor. Hani o taşı atılan taşın belki 10 katı. Onu da eline alabilecek bir uzaylı düşün. Belki kucağında getiriyordur atmosferi geçirip ondan sonra bırakıyordur. Atmaya da gerek yok aslında bırakma değil mi? Bırakıyordur. O yavaş geçiyordur atmosferi. Nasıl bir dünyam varsa benim bilmiyorum. Atmosferi yavaş geçince yanmayacağını düşünüyor. Bazen de ararözde su sıkıyorlarmış. Neyse o da yağmur olarak düşüyor. Olabilir. Pis uzaylılar. Böyle demiş adam. Uzaylılar tarafından hedef alınıyorum. Onları rahatsız edecek. Ne yaptım Allah aşkına söylesin biri diye dert yanmış. Beş kez benimle oyun oynuyorlar diye. O yüzden hedefteki insanlar köşemizde bu hafta uzaylıların hedefinde en azından işi oydu. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Buyurun efendim başka olaylar. O zaman olaylar. Başka bir araştırma haberi vermek istiyorum. Stanford Üniversitesi'ne geçiyorum. Geçiniz Belgrad geçtiniz. Üniversitesi'nden sonra Stanford Üniversitesi'nde de araştırmacılar demişler ki ne yapabiliriz? Biri demiş ki araştırma yapabilir miyiz? Araştırma yapabiliriz demişler. Doğru. Ve çabuk bana bir takım erkekler bulun diye bir takım erkekleri getirmişler. Sokaktan çevirdikleri erkekleri getirmişler. Birinin adı Ramazan, birinin adı Salih. Ve bunlara fotoğraflar göstermişler. Aman adamın da canına minnet. Sokakta oturuyorsun, geliyor. Biz gelin size bir çay ısmarlayalım, bir de fotoğraf gösterelim. İyi. Orada öyle bir şey yoktur ya. Çay ısmarlama gibi bir şey var mıdır? Yoktur ya. Vardır abi. Gel bir çayımı iç diye bir şey yoktur abi, var mıdır? İngilizcesi yok ki. Mesela Barroso ne demiş? Bunun neden? Sonuçları olacak demiş. Ha evet doğru. Onun İngilizcesi çok net var. Söylediğin there gibi. Will be consequences. Ama Türkçe olsaydı şey derdi. Birilerinin canı çok fena yanacak ablam. Sızma varmış diyormuş Barros. Yani o yüzden gel bir çay içelim. Şey yok. Çayı mı iç? Evet doğru. Bir kapı çiğnamı iç. Ne kadar yavan duruyor. Ha, hele öyle bir şey yoksa hiç yoktur. Ne diyorlardır? Gel bir fotoğraf göstereceğiz. Belki 3-5 ay bazı yavan laflar çok güzelleştiriyor bizim dilimizi. Ne o? Cappuccino güzelmiş diyorlar diye mesela böyle bir şeyde kafeye oturan yoktur ya veya bir arkadaşına gidip de cappuccino meşhurmuş diyorlar. Nerede şu meşhur cappuccino falan diye söze giremiyorlar. Orada bir cappuccino alabilir miyim please? Mesela İngilizce'de şey diye bir şey var mı? Ben ona da şahit olmuştum. Buz gibi bir kolaya asla hayır diyemem. Var. Garsona diyorsun. Var. Var mı öyle bir şey? Hı-hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zaten onlar daha çok yurt dışından gelmiş, dilimize yerleşmiş şeyler. Şimdi bu 3 tane adama şu fotoğrafları göstermişler. Niyeyse 3 tane adam seçmişler. Bir tanesinde yılan. Yılantız. Bir tanesine tel zımba. Ding ding. Hepsinin sesini çıkarmana yapacağım, evet. Hiç gerek yok. Bir tanesine de tahrik edici bir takım kadın resimleri. İyi günler. Bu bıyıklı bir kadın diye tahmin ediyorum. Çok kimin güzel. Neye tahrik olacağı hiç belli olmaz. Doğru. Şimdi ve ondan sonra da yatırım yapılması istenmiş. Yani yatırım yapın demişler bu adamlara. Bir tanesine yılan, işte örümcek falan yatırım gibi fotoğraflar. Yatırım yapın, sana birisi yatırım yapın desen ne yaparsın yani, tepkin ne olur? Gidip ayakkabı falan alırım herhalde. Parayı da veriyorlar mı yani? Kısa vadeli yatırım. Hayır ya, şu kadar param var. Gidip yatırım yapıyorsun bu parayla. Nasıl bir yatırım yaparsın? Ne kadar riske girersin falan. Soruyorlar yani. Ama herhalde sadece. Oradan çıkıp bankaya falan göndermiyorlar adamı. Abi çok özür dilerim. Yılan fotoğrafı görsün. Şimdi adamın eline para verip. Evet. $1000. Evet. Yılan fotoğrafı. Hadi git para. Böyle mi yapıyorlar? Abi şimdi araştırma her şımsını bilemem ki ben. 3 tane adam yani var. Yani her şeyi benden bekleme. 15 erkek diye anlatılmış mesela. 15 burada. Erkek var. 15 tamam. Erkek. 5 gruba ayrılmış büyük ihtimalle bunlar. Tamam. Bunlara işte mesela bir gruba yılan, örümcek gibi böyle fiksinçler yapılacak şeyler. Bir tanesine nötr resimler denen mesela tel zımba. Nötr mort. Veya nötr resimler denen tel zımba. Ondan sonra bir diğerine de tahrik edici kadın resimleri tamam. Göstermiş. Ondan sonra demişler ki hadi gidelim şimdi yatırım yapın. Haydi bakalım. Hepsi birden çıkmış gitmiş yatırım yapmışlar. Şey yapmışlar. Size ne gösterdiler? Bize örümcek, size tel zımba, size bayan. Bir helikopter sesi duyuyor musun? Sevgili dinleyiciler, size de geliyor mu? Aha, uzaylılar bize hedef alıyor. Ne oluyoruz ya? birisi sanki masa altından geldi yaparak şaka mı yapıyor? Bir dakika abi, ne oluyor? Kesildi mi? Kesildi. Buyurun devam edin. Alo. Öyle bir şey olsa ya. Canlı yayında yansak. Canlı mesela. Yayında yediler. Komodo ejderleri tarafından yendiler. Ve sonuç olarak şöyle ben hızlıca geçeyim. Bir acayip bir dağıldım. Sonuç olarak demişler ki beynin alt kısmının yanında yer alan seks ve paranın merkezi aynı. Seks ve paranın merkezi aynı ise çok ayıp bir şey, sektör kendini. Aa, dün bu arada şeyler vardı. He. Transseksüeller vardı bir tartışma programında. He. Bu tartışma programlarının, haber programlarının en yavan sunucusu desem sana. Kadir Çelik diyorum. Tebrik ediyorum. Şey diye sordu kadına. Fuş yapıyor musunuz? Çok nadir. çok hoşuma gitti Cemal. Peki efendim siz fuş yapıyor musunuz? Çok nadir. Demiş. Demiş. Kadir Çelik. Neyse, nereden geldik? Araştırma. Para, seks ve para. O zaman yani fuş çok meşhurlaşıyor. Yani bunda aynı beynin aynı merkezi yönetiyorsa efendim, bu parayla zaten kopmayacak bir ilişkisi var bunun. Biz ne yapalım yani, bu kadar böyle net bir fiziksel gerçek varken ortada ne yapalım? Para almayalım mı? Erzak mı alalım? Derse ne diyeceksin? Aynı zamanda zaten ya, doğru söylüyorsun. Aynı zamanda sadece seks ve para değil, aynı zamanda zevk alma konusunda da önemli bir rol oynayan bölgeymiş burası. Doğru ve... mesela para sayan adam kadar mutlu adam var mı? Fahir bir günün öncesinin cirosunu cebinde getiriyor ya, benzin istasyonu dolum memuru gibi. Para sayarken ağzının orasından burasından salya akıyor adamın. Doğru. Ve o beynindeki işte o zevk alma bölgesi de... Yani ve... orasıyla burasıyla oynayan adamın yüzündeki o mutlu ifadeyle para sayan adamın yüzündeki aynı. İfade aynı. Aynı. Ve o beyindeki bölgeyi gözünüzde canlandırılması için söylüyorum. V şeklindeymiş o bölge. V şeklinde. O V şeklindeki bölgede o yüzden parayı daha kolay harcayabiliyormuşsun. Eğer tahrik edici resimlere bakarsan. Çünkü böyle bir araştırma hücre yapalım. Yani daha doğrusu o bölüm, beynin o bölümü yani kapasitesi belli. Ya para konusunda çok mantıklı karar verecek. Doğru. Ya cinsel konuda. İkisini birden aynı anda yüklediğin zaman... Yandı gülüm keten. Yandı. Bir tanesinden bir tanesine konsantre olamıyor ve yanlış karar veriyor. O zaman donsuz bir şekilde yatırım yapmaya gitmeyeceğiz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yatırım bankacılarının donsuz olmadığını buradan net bir şekilde duyurduk. İşte bu haber, bu araştırmada zaten tamamen onu gösteriyordu. Tebrik Çok ederim. Çok teşekkür ederim Tebrik Oktay ederim. Bey. Dünyayla ilişkilerimizi güçlendirdiniz. Peki o zaman ben size artık alkışlarla ebediyete uğurlayayım mı yavaş yavaş? Benim vadesi geldiyse uğurlayın, buyurun. Gelmiş ablam, gelmiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Michael Jackson'ın 1982 tarihli Thriller albümünün bugün 25. yılı. Nasıl oluyorsa 82 tarihli albüm 25. yılı nasıl bu yıl kutluyorsa onu da anlamıyorum da. Herhalde kayıtlar mı gitti, öyle bir şey mi oldu? Bakayım sen devam et, ben bir hesap yapayım. Hesap yapsan oradan bir taraftan. 6. Albüm 25. yılı, geçen yıl kutlanmaya başlamıştı. Bu yıl devam ediyor. Thriller gerçekten dünya hala en çok satan albümü, çünkü o zamanlar çok satmıştı. Ve önümüzdeki yıllar içinde de albüm satışı diye bir şey olmayacağı için böyle kalacak herhalde. Dünyada en çok satan albüm olarak kalacak. Bunu artık, bu rekoru egale etmenin imkanı yok. Kaç sattığı belli mi acaba? 25 milyon gibi bir şey rakama ulaşmıştı dünya çapında. O zaman rakamı. Onu beklemişlerdir belki. 2007'de 25. yılı olmuştur da. Mesela bu albümü çıkarmak için 25 milyonuncuyu sattılar, öyle bir şey mi? Zaten benim bildiğim bu albümden sonra en çok Recep İvedik izlenmiş. Evet, öyle dünyada. İki tane kategori var. Başka bir albüm bu kadar satmayacak. Bunu bilmek de enteresan. Yani dünyanın en çok albümü satan adam olarak Michael Jackson'ı tanıyacağız. Doğru. Hemen altında bir sonraki bilgi de çocuk tacizcisi olması. Albüm sırasında bu kadar manyak mıydı Michael Jackson bilmiyoruz ama albüm kapağında böyle beyaz bir takım elbisesi var. Üstünde siyah fermuarlı bir şey giymiş içine. O zamanların modası. Bu pantolonun paçaları kısa. Bu kapakta bakayım görünmüyor da. Ha, görünmüyor mu? Paçalarının kısa olmasının nedeni de o işte o dönem 80'lerin hemen başında mucidi mi artık bilmiyoruz, yoksa piyasaya ilk çıkan adam mı bilmiyoruz. Moonwalk'un ince zarif bilek hareketlerinin görülebilmesi için paçalarının kısa olması gerekiyordu. Moonwalk hakikaten de Michael Jackson'ın dünyayı tanıttığı figürlerden birisi. Yok. Bugün hala aynı şekilde yapabilen az insan var. Bir tane Erzurum'da bir dede varmış. 48 yıldır ben yapıyorum bunu demiş. Buzda yapıyormuş bir de. Hadi canım. Moonwalk'u hakikaten. Ondan esinlendiğini de söyleyenler var. O zaman getirelim abi haftaya ne zaman? Çarşamba günü partimize. Erzurum'dan o dedeyi. Bu haftaya akşam çarşamba değil miydi parti? Haftaya çarşamba 16'sında İF'te olacak partiye getirelim. İF'teki parti çok havalı bir parti olacak benim anladığım kadarıyla. Herkes Michael Jackson figürleriyle, herkes kafasında uyduruk şapkalarla dans edecek gece boyunca. Gözünüz çıkabilir. Çünkü Michael Jackson'ın şık figürlerinden biri de parmak hareketleri. Kolun havaya kalkması. Doğru. O kalkarken kimin gözüne girer bilmiyorum. Ona da çok dikkatli olmak lazım. Ayrıca değerlendirilemeyen beyaz ceketlerin herhalde değerlendirilmesi için en uygun ortam seneler sonra. Günaydın efendim. Alo, merhaba. Merhaba beyefendi, kimle görüşüyoruz? Anıl Ergin ismim. Anıl Bey, dayanamadığınız bir durum oldu herhalde, hemen bağlanmak istediniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ya arabada ben sizi dinliyordum da 25 milyon dediniz Thriller'ın satışı için. Benim bildiğim Thriller'ın satışı 65 milyon olmuştu. 25 milyon ondan sonra çıkan Bad'in satış rakamı. 25 milyon sattı Bad. Ondan sonraki Dangerous'ta 10 milyon sattı. Michael Jackson hayranı da değilim bu arada. 65 milyon mu? 25 milyon sattı, 65 milyon Thriller. Şey gibi bir durum var. Türkiye'de herkesin evinde yani öyle bir şey yani canlandı. Türkiye'de herkeste maden işçilerinde, sokaktaki insanlarda, sizde bizde herkeste Thriller varmış gibi mesela durum. Mesela nüfus kağıdı gibi ailede herkesin, babanın, annenin, çocukların ayrı olması gerekiyor. Tabii tabii, ama herkese farklı basın. Michael Jackson'ın şey Thriller'ı da olabilir. Ne bileyim, bazısınki 82 basım olabilir, bazısınki 85 basım olabilir. Değişiyor tabii durum. Mesela 32 milyon deseydik başka bir sanatçının başka bir albümünü söyleyecektin sen büyük ihtimal. Çünkü ana hepsini bildi abi. 10 milyon derseniz şu var. 25 milyon derseniz bu var elimde. 65 milyon derseniz de Thriller var falan. Sizin aileden gelen bir bandrol satıcılığı mesleği mi var? O yüzden böyle hakimsiniz konu. Mesela bakın, geçen yılda Def Leppard'ın Hysteria albümünün 20. yılıydı galiba. 20-25 yıl. O da 25 milyonu ne sattı yine Hysteria albümü? Hysteria albümü 25 milyon. Ben de geçenlerde o albüm çok özel bir albümdü. Bir daha dinleyeyim dedim de berbat bir albümmüş. Bir tane doğru düzgün bir Animal var. Pour Some Sugar On Me var. Hayır, dışında... hayır işte katılmıyorum. Woman var, Animal var, Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Armageddon It, hepsi birbirinden güzel. Ondan sonra adamlar Temmuz'da da konsere gidiyor. Beraber gidip görelim bakalım iyi miymiş, kötü müymüş o şarkılar. Beni de adamlara dövdür. Çok, ben de yedim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Teşekkürler, günler. Ya bunca sene sonra gerginlikte çıktı yani. Ay gelenet. Ama gelenet. Çok iyi şarkı dedi de çok yavaş şarkı hakikaten. Ben de şimdi yüzüne karşı söylemek adam istemedim. Konserine gidecek karşı abi Temmuz'da. Konsere ben de giderim canım, konserde ne var? Albümü tekrar tekrar dinlemenin alemi yok, ben onu söylüyorum. Şimdi Michael Jackson'ın bu kadar manyak olmasının nedenlerinden biri de ilerleyen zamanlarda çocukluğundan beri hakikaten bızdık olduğu dönemden beri sahne önünde bir Jackson 5'ın televizyon programı varmış. Hadi ya. Böyle işte çıkıyorlarmış. Harfler öğretmeler, espriler, şakalar falan. Ha, arada şarkılar, eğitici, danslar falan filan böyle şeyler. Ondan sonra diğerleri yavaş yavaş büyüyüp son dönemlerde de reytingleri iyice düşünce televizyon programı yayından kaldırılıyor. Hmm. Michael Jackson da dımdızlak başka bir şey görmediğinde hayatta ne yapacağım derken diğer abiler işte birisi market açıyor, öbürü kuyumcu açıyor falan. Bir yere halı satıyor. Kentucky'den aldığı halıları. Bu ben sanatçılık yolunda devam edeceğim falan derken İlk albüm geliyor, ilk albüm Fıs falan. Evet. Sonra bununla patlıyor işte. Çocukluktan beri şöhret dünyasında olup da bugün hala devam edenleri soralım biz de. Bu Radyo OTTÜ'nün Michael Jackson gecesinin davetiyelerini vermek için dinleyicilerimize. Telefonumuz 210-30-30. Bizi arasınlar, şu adam vardı işte 20 yıl önce çocuk yıldızlı, bugün hala devam ediyor. Bu arada bir tane ısıtma reklamında oynuyor diye havucu da bize çocuk yıldız olarak yutturmaya çalışan dinleyicilerimize şimdiden o yoldan dönün diyoruz. Kabul edilmeyecek o cevap. O giriş giriş değil. O cevap. Peki şey olur mu? Mesela Emrah'ın bacısı ile ilgili bir takım şeyler var ya YouTube'da falan. Yaz Emrah yaz, bacısı yaz. Bir takım videolar çıkıyor. Filmlerinden alıntılar. Mesela evet. Michael Jackson'ın bacısının ne olduğunu biliyor muyuz bugün? Biliyoruz. Latoya Jackson. Ya bir tane yok ki canım. Michael Jackson. Latoya Jackson var. Bir de öbür Janet Jackson var. Bunlar Five değil miydi hocam? Five'da hiç kız yok ki. Five yok muydu Five'da? Five'da sırf erkekler var. O zaman Latoya'dan başka da Latoya'dan başkasını aramam diyoruz. Evet. Teşekkür ederim Oktay. Bunun cezasını ben değil sana bu karma verecektir bir şekilde. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Çocukluktan bu yana şöhret dünyasında sahnelerin parlak ışıkları altında olan ünlüleri soruyoruz. Yerli yabancı. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Şansal. Şansal Bey, radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kapattım bile. Neredesiniz şu anda? Şu an Beşevler'deyim. Beşevler'desiniz. Nereye yolculuk? Tunus Caddesi'ne. Tunus Caddesi'ne. Şansal Bey, ben çocukluğumda yıldızdım, sonra da Şansal Büyük Ağa oldum deseniz çok güzel olurdu ama öyle bir şey olmadı. Az çok biliyoruz. Dinliyoruz sizden, buyurun. Drew Barrymore diyeceğim ben. Drew Barrymore, daha geçenlerde bir belgesel seyrettim de 13 yaşında kokain tedavisine başlamış. E.T. alıştırdı onu. E.T. alıştırmış. E.T. parmağın ucunda verdi kıza. Verdi, verdi. Al kok bak diye. Yurt dışından geliyor ama temiz mal diye. Oo, Şansal da dili biliyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Şansal Bey. İyi şanslar size. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yurt dışı dedi, temiz mal dedi falan. Hakikaten enteresan bir adam. Bunu, telefonu bizde kayıtlı narkotikten şey yaparlarsa. Gençlerimize zehir satan beşerleri beyaza boyayan dinleyicimizle az önce konuşmuş olduk. Sizin aklınıza gelenler varsa bekliyoruz telefonlarınızı. 210-30-30 çocuk yıldızları, daha doğrusu çocukluktan bugüne gelmiş. Arada elbette hep aynı çizgiyi koruyamamış olanlar da vardır. Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi manifaturacı diyeceklerimiz de olabilir. İnip çıkışları olanları da soruyoruz. Ve 16 Nisan Çarşamba gecesi Radyo Otu'nun Michael Jackson gecesine davetiyeler veriyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İyi kalpli insanlar panoramanın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bakalım hattımızda kim var? Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Onur. Onur Bey, neredesiniz şu anda? Ben şu an çalışıyorum. Ankara'da bir mühendislik şirketinde. Ne yapıyorsunuz? Bu Armada İş Merkezi'nde mekanik tesisat üzerinde bir şirkette çalışıyorum. Mekanik tesisat dediğiniz, evet. Asansör mü? Yok, bunlar genelde havalandırma, ısıtma, soğutma projeleri yapıyoruz yurt dışındaki alışveriş merkezlerinde. Sen ne mühendisisin Onur? Efendim? Ne mühendisisin? Ben makine mühendisiyim. Makine mühendisi. Yine ODTÜ makineden mezunum ben de. Vay be. Evet. Kolay gelsin. Yurt dışında var mı alışveriş merkezi? Ben... Tabii tabii. Rusya'da, Kazakistan'da oradaki büyük alışveriş merkezlerini yapıyoruz. Yine Türkiye'de de büyük oteller, oraların bayağı büyük projeler yani hepsi. Peki hediye çeki veriyorlar mı? Hediye çeki? Yok maalesef. Ya, bu, ne yapıyorsunuz? Asansörü mü biniyorsunuz bedavadan? Asansör yok. Bizim havalandırma, ısıtma, soğutma projeleri genelde. Olsun. Asansörü binme imkanı vermiyorlar. Asansörler zaten bedava olması lazım. Tabii canım. İşe çıkarken sonuçta her gün birkaç kere biniyoruz da. Sodexo onu veriyorlar mı? Onu? Sodexo mu? Yok. Bizim daha güzel bir kafeteryamız var. Orada yiyoruz. Daha memnunuz yani biz. Dışarıdan gelebiliyor mu? Tabii tabii. Buyurun. Sizi bu öğeden hemen sokalım içeriye. Ne var bugün? Bugün bakalım hemen internette neler varmış. Asansöre binebilir miyiz? Mühendis adam ya. Her şeye cevabı hazır. Ne kadar bu? Asansöre binebiliyor muyuz acaba ya? Asansöre büyük ihtimalle biniliyordur. Spor yapmış oluruz daha güzel 10. kata. Oho, daha şimdiden tasarrufa başladık Onur. Peki Onur Bey, hemen alalım cevabınızı. Ben Kylie Minogue geldi ilk önce aklıma, benim o gelmişti. Küçükken de meşhurdu. Kylie Minogue sonra... hatta Jason Donovan'la beraber mi çocuk programları varmış bunların Avusturya'da? Yani evet, Avustralya'da. Kylie Minogue minyon olduğu için belki çocuk gibi görünüyor olabilir mi ya? Her zaman çocuk yıldızı olacak bizim gözümüzde. Yani o hiç büyümedi gibi. Hatta sesi biraz da kalınlaştı ama sanki hala çocuk gibi aslında. Bıyıklanma, kıllanma da oldu. Özellikle Jason Donovan'da. Çok teşekkürler Onur Bey. Sağ olun. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Ne, Jason Donovan'la o dönemden demek ki. Beşik arkasıymış. Jason Donovan da daha sonra kuru temizlemeci açtı. Hadi. Donovan kuru temizlemeci. Dört tane şeyler. Bir tanesi de hatta Bahçeli'de. Gerçekten de korkunç sektörlerden. Fenerbahçeli müjdat vardı, biliyor musun onu sen? Ege? Tabii ki. Ben 1907'den beri bütün kadroyu takip ederim. Onun da taksi durağı vardı. Aa, durağı. Tabii canım. Taksi plakasından bir adım ötesi mi? Plakası ya, durak. İstanbul'da taksi durakları varmış. Üstelik LAR diye bahsediliyordu. Duraklar, onun duraklar, gibi. Durak durak Anadolu. Jason Donovan'ın eğer kuru temizlemecisi varsa Müjdat'ın buna Müjdat'ın güzel bir cevabı olduğunda en güzel cevabı budur, doğru. Söyleyebilir. Gömlekçi vardı Ali. O zaman şöyle bir noktaya geliyoruz anladığım kadarıyla. O piti piti karamela sepete diyeceğiz. Çünkü bu sorunun çok da cevabı olduğunu zannetmiyorum. Bir de niye? Emrah var herhalde. Ben sana sayayım bak. Emrah. Evet, benim de aklıma gelen bir de şey vardı. Drew Barrymore vardı. Şey, Gülşen değil. Neydi o kızcağızın adı? Emrah'ın ötekisi vardı ya. Öteki. Ceylan mı? Ceylan. Ceylan sonra, evet doğru. Şimdi saçlarını boyattı falan. Ondan sonra başka... Başka mesela küçük gibi o en son Ünlüler Çiftliği'nde maraba olarak bir göründü, kayboldu gitti. Ben, yani büyüklüğe geçince hiçbir esprisi sonuçta kalmadı. Şey gibi düşün yani, küçük gibi da çakı gibi düşün. Ha. Cepte taşınabilmesi özelliğidir ya çakının. Kılıç olunca hiçbir esprisi yok yani, çakı bir noktadan sonra cebimizde zaman içinde büyüseydi. Kılıç boyuna geldiği zaman kimse yanında taşımazdı. Doğru. Küçük Kubo da sanat dünyasında kılıç oldu ve kılıç kınında güzel diyerek ıkınsın diye bir tarafa atılırım. Şey vardı, Uçurtmayı Vurmasınlar'daki çocuk büyümüş, şimdi bir filmde oynamış. Evet doğru. O çocuk, onun da adını bulursak saygımızı sunmuş oluruz. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Gülnar ben. Gülnar Hanım, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Benim aklıma şey geldi, Mary-Kate Ashley Olsen diye ikizler vardı. Aa evet, evet. Küçücükken dizide oynarlardı, şimdi büyük çirkin oldular. 10 kilo, hala 10 filmleri kilo var onların ya. Toplam kiloları da 11 mi ne? Muhtemelen. 12 olmuş da olay olmuş işte. Muhtemelen. Şey. Neydi? Muhtemelen. İsimleri neydi bir daha alalım mı? Mary-Kate Ashley Olsen. Mary-Kate ve Ashley değil mi? Ashley Olsen, evet. Tamam. Peki efendim. Siz tek misiniz? İkiziniz var mı? Hayır, tekim. Teksiniz. Yani ne bileyim, hani ikizler ikizlere ilgili duyar mı acaba? Aman yok et. Canım. Peki, çok sağ olun Gülden Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Onlar da ilk o şeyde mi oynadı? O sitcom vardı bir tane, evimiz, hepimiz birimiz. Hepimiz bir aileyiz. Ha, öyle bir şey var. Uzlaşma diye bir dizi. Orada ikiz olarak oynuyor. Raymond'un ikizleri vardı. Bak onlar... Yok ne oldu gittiler. Ama hatta bu ikiz oynatmak bir ara yapımcıların işine geliyordu gibi bir şey okumuştum ben. O onun yerini oynuyor. O onun yerini oynuyor falan filan. Ama onların da arada da bir ikili sahneleri oluyor. Ondan sonra birisi mesela ne bileyim o gün işi oluyor. Kuru temizlemedi. Sen git falan. Onların da esprileri beraber olmaktı ya. Tabii canım. Ya bir ikizin diğer tarafı olmayınca hiçbir esprisi yok gibi geliyor. Doğru. Günaydın efendim. Alo merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Hale Aydoğuş. Hale Hanım. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Benim aklıma gelen iki isim var. Buyurun hemen. Bir tanesi Çiçek Dilligil. Çiçek Dilligil. Hatırlar mısınız? Evet tabii, Avni Dilligil'in kızı. Evet, o da çocuk oyunculardan biriydi. Hala oyun oynamakta, tiyatrocu. Tiyatrocu olarak devam etti. Bir de Sezer İnanoğlu var. Sezer İnanoğlu, Sezercik mi? Ha, yok ama öteki. Hangisi öteki? Sezer İnanoğlu değil, o devam etmiyor. O devam etmiyor, en son evet. Zaten böyle polise makine tüfekle... Evet. Ateş evet. Açıp... Öteki, şöyle Filiz Akın'ın oğlu diyeyim. Adını hatırlayamadım. Şey olan, Mahmut değil de neydi ya o çocuğun oğlu? Mahmut olamaz. Ömer. Hayır, Ömer. Ömercik işte. Ömercik değil mi o? Ya Ömercik değil, hayır. Sezercik küçük müptela olarak kokain satıyordu. En son polise ateş açtı falan gibi bir şeyler var. Ya yok, şu anda bir dizide oynuyor ama adını hatırlayamadım. Hala Hanım, başka elimizde öyle ufak sanatçı yok cikli. Ömercik var, Sezercik var. Ömercik var, bir de Zeynep var. Ha, o oynamıyor zaten. Zeynep Değirmenci oldu değil mi? Zeynep Değirmenci, maşallah hakimsiniz. Abi onu hatırlayamadım. Filiz Akın'ın oğlu diyorsunuz yani. Ya evet, şu anda bir dizide de oynuyor. Hatta şey, bir şarkıcıyla evlenmişti falan. Neyse işte, bir sürü magazin hikayesine girmeyelim. Hatırlayamadım. Üzgünüm, benden bu kadar. Yok Hala Hanım, sizin zaten çaktığınız kıvılcımı ateşe dönüşecektir. Birazdan dinleyicilerimiz tamamlar. Çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Filiz Akın'ın kayıp oğlunu arıyoruz. Program o noktaya geldi. Ben Murat Birsel'i Filiz Akın'ın oğlu diye biliyordum. Ya, yanlış bir düşünce mi bu? Yanlış bir düşünce. Kocası olacak yaştaki bir adam neredeyse. Olur mu canım? Tam oğlu olacak yaşta. Filiz Akın'ın oğlu Murat Birsel. Yani Filiz Akın Gülse Birsel'in kayınvalidesi mi oluyor? Evet, öyle bir bir intiba kalmış. Nereden kaldıysa bilmiyorum ama yanlış düşünceye mi giriyor bu düşünce bilmiyorum. Yani Murat Birsel'de de pek öyle çocuk yıldızı olacak tip yok. Yok canım. Ben bu Sezerci'yi döven kötü çocuklardan biri olabilir belki. Onda kötü çocuk olacak tip de yok. Bu kameraya alınacak tip yok yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Metin. Metin Bey hoş geldiniz. Radyonun sesini kısıp devam edelim. Buyurun. Of course diyerek bambaşka bir boyuta geçtiniz Metin Bey. Dinliyoruz sizi. Demin hatırlayamadığınız ismi söyleyeyim. İlker İnanoğlu. İlker İnanoğlu. Bu hani böyle vücut geliştiren adam değil mi? Evet evet ama bir şeye de benzemedi yani. Olmadı diyorsunuz. Peki çok sağ olun efendim. Rica görüşmek ederim. Üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İlker İnanoğlu çocukken ne yapıyordu ya? İlker İnanoğlu çocukluktan vermiş kendini bodybuilding'e. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Ben Gamze. Gamze Hanım hoş geldiniz. Merhaba, ben de İlker İnanoğlu'nu söyleyecektim ama sanırım geciktim birazcık. Siz onu boş verin, arkada vır vır konuşanlar kim? Evet, ben göz hastanesindeyim de. Göz hastanesinde? Evet, göz kontrolüne geldim. Ne yapıyorsunuz orada? Nazar üstüne çalışmalar mı? Göz değmiş efendim. Yıldızınız hafifmiş falan teşhis mi koyuluyor? Sadece biraz körüm görmüyorum da. Hadi ya. Ne oldu? Gözlerim bozuk. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Çok en kısa zamanda gözlüklerinize kavuşmanızı diliyoruz. Lens mi gözlük mü? Efendim? Lens mi gözlük mü? Yok lens kullanamıyorum. Alerjim var. Hı-hı. O yüzden gözlüğü de takmıyorum. Öyle kör kör dolanıyorum. Peki efendim. Tebrik ederim. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. İlker İnanoğlu bu sabah mükerrer defa. Mükerrer Kemertaş. Mükerrer Kemertaş ismi telaffuz edilen sanatçımız oldu. Başka kim var ya küçük? Aa bir tane de küçük Onur vardı. Küçük Onur mu? Ha o da evet. Bu şeyden prestij şey müzik ailesindendi. İlk şeyde o herhalde atıldı. Sen zaten büyüdün artık. O güvercinli kuyumcu aç diye. Güvercinli klipte var mıydı o? Var olmamı. Yüzüne güvercin çarpan o muydu? Tabii canım bu şey. Arkadaş grubuyken Mahsun Kırmızıgül, Özcan Alişan. Deniz, Alişan bu da bunların şeydi. Hitler sigara al diye bu koşuyordu. Sohbetlerine katılmak istiyormuş da muhabbet almıyorlarmış Onur'u. Çok güzel dönemdi o prestij mi? Prestij bir siyasi parti olarak şey olsaydı daha sağlam bir şey. Yani neredeyse o tarzda devam ediyorlardı. Sonra ne olduysa birden işler tersine döndü. Velev ki siyasi parti. Sen öyle düşün. Hey ne olur yani. 9.52 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Hadi modern verelim. Sabahların sonuna geliyoruz. Artık tam da bütün dinleyicilerimize verelim bari davetiye diyeceğim sırada yeni dinleyiciler eklendi araya. Şimdi en başta 65 milyon rakamını bize veren dinleyicimize. Hiç ortada soru falan yokken Anıl Bey'in uyarısıyla. Bilinçli dinleyici ödülü olan Michael Jackson davetiyesini bir verelim. Tamam. Zaten ne işle uğraşıyordu? Anıl mı? Bandrolcülük. Yapıyordu galiba. Yok bana. Ne işle uğraştığını bilmiyoruz. Kendisi konserde rakamlarla uğraşıyor. Bandrolcuk anladığım kadarıyla. Ve Def Leppard konserlerine gittiyse ben Leppard bir arkadaşımızla. Evet. Tebrik ediyoruz. 16'sında ilk davetiyemizi o kazandı ve bir diğer dinleyicimizi şimdi o piti piti karamela seçmetiyle seçelim hemen cevap verenler arasından. Seçelim. Hemen seçelim. Hale Hanım'a verelim. Hale Hanım'a verelim. Hale Hanım hangi cevabı vermişti bize? O kıvılcımı çakmıştı. Sezer İnanoğlu muydu? Sezer İnanoğlu. Yok o değildi. Kimdi acaba diye. Ondan sonra ortalık birbirine girdi. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey size. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben de bugün Mehmet Ali Birant gibi şey yapacağım şimdi ben. Hadi konuş. Birazdan veda etmek için tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Ama önce bir şarkı dinleyelim. Three Doors Down. It's not my time. Bu da Three Doors Down da uzun zamandır sesi çıkmayan gruplardan biriydi. Neyse ki döndüler aramıza. Birazdan veda etmek için tekrar birlikte olacağız. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.